بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم ثمانية تاريخ 30 من شهر الله المحرم مواقع الفموجة من أربعين موجة في درس كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. رفق يا باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلسة بالكسر اسم للهيئة، والمراد بهذه الترجمة بيان هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هون اللام ambao kutatajwa chini yake kile kilichopokelewa kuhusu namna alivyokuwa akikaa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa makusudio ya mwandishi rahimahullah katika kuweka hii tarjama au huu mlango hapa kubainisha namna alikuwa akikaa Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرط. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله هذا الحديث قد سبق ذكر طرف منه. حديثه اسمه المتنغلية كن يوم كتاجوا سهيم كتك حديثه وهو حديث طويل جدا في قصة إسلامها رضي الله عنها. ني حديث ديف كتك كويلزة قصة تسليم قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها. فقولها وهو قاعد القرفصاء، ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذه الجلسة صفتين. ونوفيوني كتك ويليزا هي القرفصاء نكو كان النجال وكيليزا صفا بيلي أنبازه يتوى القرفصاء. الأولى أن يجلس الرجل على إليته ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيديه، نهي بيده كان كما الاحتباء حبوا كلمت ككاك ومكاليوياك كشا أكن ينيو مدوياك ميويلي أكيش رتنبولاك kisha kaifunga na mkono alihtiba. Na hii jalsa uweza kukaa kutumia mikono yako au kufunga kitambara mgongoni kisha ukakaa katika jalsa kama hii. Nafikiri eleweka kama mtu ufanye ingine. Ufanya namna hii. Kunja kabisa, kunja kabisa. Namna hii. Meona hii. Naam, hii kurfu sana. Namna hii. Jazakallahu khairan. ووصفت بهذه الصفة لأن الجسم يتقرفص أي يتجمع وينضم بعضه إلى بعض، وهذه الصفة يقال لها أيضا الاحتباء. إميت القرفصاء سبب ولميل كوكسانوا باذياتي كمجيلم توكاكسانيا ولمليواكي كوكاموديا. Na hii sifa pia hujulikana kwa jina la al-ihtiba. Sifa thania, na hii kidogo iko zaidi ya ile, an yajlisa mu'tamidan ala rukbatayhi ka jisati tashahud. Hii ni kukaa akiwa kwenye magoti yake kama vile katika tashahud. ثم يلصق بطنه على فخذيه كما mtu anaumwa na tumbo waweza kupiga magoti akajikunja ile tumbo lake kwenye nini mapaja yake ويجعل يديه تحت ابطيه shakaika mikono yake chini ya ibt ibt ritaji kiswahili jina la adabu ama ni hivyo mapapa yake eka hivi kisha akajikunja chini hivi. Na hii mtu ufanya wakati mwingine kama umwa na tumbo kwa mfano ama na njaa sana. Kwa hizi zote mbili zinajulikana kama al-qurfusa. Qawluha ur'idtu ay asabatni ri'datun wa hiya irti'ashu al-badan. Huyu mama alipomwona Mtume sallama amekaa namna hii, ima amekaa ihtiba, akamtizama Mtume sallama akaanza kutetemeka. Alipomwona Mtume sallama akaanza kutetemeka. Min alfaraqi ay alkhawf, kwa hofu. Lima ja'ala Allah lahu sallallahu alayhi wasallam min mahaba. Allah subhanahu wa ta'ala anampa Mtume wake sallama haiba. Mtu akiniona haiba ni kama noa min alkhawf. Ukimwona yule mtu ile sura yake ya kutia kiasi fulani cha kumwogopa, hofu. Lakini sio hofu yani kusudia kuwa muogopa, yani ile kama heshima hivi ya kupelekea kwenye kuogopa mpaka kuzungumza naye. Asa Mtume sallama alikuwa na haiba. Yaani mtu mara ya kwanza akimwangalia Mtume sallama ahisi ile heshima ndani ya moyo wake na hofu ya kuzungumza naye. Ili jambo alikuwa nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waweza kuja mpaka pale ukifika ile maneno yako ukabaki nao mwenyewe ukaenda zako. Sio fahamu. Wako watu Allah amewajalia hilo jambo. Waje mpaka pale utakuzungumza na sio kwa eti ni mkali ama la, sio kali. Hili jambo Allah hujalia. Na kila mja akiwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humpa haiba zaidi. Ukaona kila kitu cha muogopa mtu kama huyo. Sababu yeye muogopa Allah subhanahu. Na ukiogopa watu Allah kuondolea haiba. Ukiogopa watu, kwa yule atanisema hivi, yule atanifanyia hivi, ile haiba yaondolewa kwa yule mtu. Ukamwona mtu watu aona habari naye. Hili zaidi upatwa na wale ambao humcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa leo iko kitu fulani ambao watu wanaita haiba, sijui ni iteje. Kila ukiwa na pesa nyingi wana haiba zaidi. Yaani ukiwa tajiri zaidi wewe, basi wale watu wakuogopa. Lakini wakuogopa wale watu wa dunia tu. Watu wa dunia wakikuona wababaika fulani pana. Lakini mtu ambaye hana habari na dunia yake atakuja kwako kama kawaida, yataka nini kwako? ana haja nayo. So tuona watu wengine, akiona mtu ambaye amefunguliwa katika dunia akizungumza naye, salamu mzee, semaje mzee, ni mzee, kila kitu mzee tu, yeye ankazana mzee na labda yeye mkubwa wake, kiumri mkubwa wake. Lakini pia ule uzee saa nyingine unapatikana kwa kuwa mtu amefunguliwa katika dunia. Asa ile si haibu, ile ni taadhimu dunia iliyoko katika nyoyo za baadhi ya watu mpaka yapeleke katika kufanya mambo kama haya. Lakini mtu ambaye hana haja na dunia yako atakuja kwako kuona ni mtu wa kawaida tu. Haibu utaipata kukumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. So mwenye kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hukhofisha kila kitu kamuogopa ni mtu. Na mwenye kuogopa watu, Allah humfanya akaogopa kila kitu, wakati hakuweka ile hofu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume sallama alikuwa na haiba, na ndio wataja kuwa uzuri wa Mtume sallama ulichanganyikana na haiba aliyokuwa nayo Mtume sallam. Ndio kaona mfano wa Amr ibn al-As radiyallahu anhu alikosea, akasema kuwa lau kama nitaelezwa nieleze sura ya Mtume sallam, nitashindwa kuieleza kwa sababu nilikuwa siwezi kumtizama kwenye uso wake. Kwa ile heshima alikuwa nayo, hawezi kumtizama usoni Mtume sallam, alikuwa akizungumza naye huangalia chini. Na msahaba kwa ile haiba alikuwa nayo Mtume sallam, na namna walivyokuwa wakimheshimu, walikuwa wakizungumza naye hawamwangalii kwenye uso, sababu walikuwa wakichukulia ni kama ku, yani kwa kiasi fulani kama kukosa adabu. Kwa walikuwa hawamtizami, wakizungumza naye waangalia chini, kizungumza na Mtume sallam kwa heshima aliyokuwa nayo kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ashahid wa huwa qa'idun al-qurfusa, sababu hapa eleza jilsa namna alivyokuwa akikaa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sa'id ibn Abd al-Rahman al-Makhzumi wa ghayru wahidin qala wa haddathana Sufyan 'an az-Zuhri عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. عم عباد هو عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه صحابي جليل. عن عباد بن تميم عن عمه عمياك na Abdullah ibn Zaid ibn As radiyallahu anhu, na huyu ni sahaba mtukufu, shahid al-aqabata wa badran wa sa'ir al-mashahid ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Wasikia sahaba mashuhudia aqaba ni katika ansar, maana kipale ndio alikubaliana kumpokea Mtume sallam Madina, wakachukua ahadi ya kumhami Mtume sallam kama wanavyohami wake zao na watoto wao. Kwa hivyo hawa ni katika wale masahaba waliotangulia wa mwanzo, akashuhudia vita vya Badr na vita vyote vilivyobakia pamoja na Mtume sallam. Wa huwa alladhi quriya al-adhan fi an-nawm, na huyu sahaba Abdullah ibn Zaid ibn Asim ndiye yule aliyeota adhana, sababu adhana aliyota huyu sahaba, kisha akaja akamweleza Mtume sallam. Mtume sallam akakiri kile alichokiota huyu sahaba, akamwambia amfundishe nani? Bilal radhiyallahu anhu wa arda. Lakini hii si dalili ya kuwa ukienda ukiota dhana imbadilika ukaja kutuletea vituko hapa, sababu Mtume sallam hayuko tena na dini ishakamilika. Sababu kuna watu hutumia dalili kama si yule sahaba aliota. Ehe. Aliota lakini alikuja kwa nani? Ama alikurupuka akaanza kwa dini? Alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya Rasulullah, nimeona jambo fulani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasadikisha ile ndoto kuwa ni kweli. Na akamwambia mfundishe Bilal kile ulichokisikia. Mwanzo wewe uhifadhi. Ikiwa kuko macho uhifadhi, utalala uhifadhi. utahifadhi usingizini. Kuna watu wako macho hivi, mpe kitu hifadhi, hii hifadhi kichwa kilivyo kibovu, uweza kusoma wewe, dunia imejaa kichwani hashiki. Kisha huyo akwambia mimi naota tena ninaishika. Wewe huo tu ukiwa macho utaota ukilala, utashika ukilala, ukiwa macho ushiki. Almuhim, hii si dalili ya kuwa mtu akiota jambo alitia kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka Mtume wa salama akukiri na akubali kwa hii kweli ni sheria. Kwa huyu bwana aliota azungumza na Myahudi, kile kisa kirefu, innakum la antumul qawm, mpaka yule bwana akamwambia na nyinyi kadha na nyinyi. Mwisho akaja akafundishwa na adhana, akafundishwa na, walikuwa watafuta afu, walikuwa watafuta watumie kitu gani katika kuitana kwenye sala. Kwa hivyo ikawa kuna fikra ya kuweka kengele kama mwanasara, fikra ya kuweka yani tarumbeta ya kupiga kama Mayahudi. Ndio wakaja yani bwana mmoja katika ndoto kama njoni kufundisha iliyo bora kuliko zile, akamfundisha adhana mwanzo mpaka mwisho. Sahaba akaishika ile adhana. Akaja asubuhi kwa Mtume, ya Rasulullah, mmeona kitu fulani mimi kwenye ndoto. Akamwambia ndoto yako ni ya kweli, nifundishe Bilali. Fa innahu anda sautan minka, Bilal ana sauti nzuri ya juu kuliko wewe, fundishe Bilal adhini. Akamfundisha Bilal, Bilal radiyallahu anhu akaadhini. Na watu wakisikia Bilal ni Habashi wasifikirie kuwa ati lafudhi yake pia yatamka Kihabashi, yani Kiafrika, yani kuwa hawezi kutamka baadhi ya herufi za Kiarabu. Kuna watu wengine naona waelewa hivyo pia. Siku moja tulihudhuria kwenye khutba ya Eid, jamaa mmoja akasema hata Bilal, wallahi mimi nimesikia mwenyewe, mimi nikiona kabali, Bilal alikuwa hawezi kusema ashhadu, yasema ashadu. Sasa tu huyu mtu wa wapi atasema ashadu? Mpaka wale masahaba wakaenda kwa Mtume sallam kumshtakia, ya Rasulullah, huyu hajui kuadhini. Kisa kilitoka wapi sijui, lakini antuambie bwana. Wakamshtakia Mtume sallama kuwa Bilal hajui kuadhini, akitamka sema ashadu, yani kama atoka kwetu huko, sitaki kutaja, umeona, kama atoka kwetu. Akaambia sema Mtume sallama, akaambia masahaba, nyinyi mwasikia ashadu, lakini Allah kule juu yuwasikia ashadu, kwa hivyo nyamazeni. Basi ndio hivyo, tukadanganywa. Mimi sikukubali, na mpaka leo sikubali, si kweli. Bilal alikuwa zungumza Kiarabu fasiha, na kusema kwa ni mtumwa Habashi masala mengine, kutoka Habashi masala mengine, kuzungumza Kiarabu, zungumza Kiarabu sasa. Wala sijaona mapokezi, wallahu aalam, kama mtu ashaona mapokezi anasema kuwa Bilal alikuwa hajui Kiarabu, si kweli, bali alikuwa mpaka akizungumza mashairi ya Kiarabu. Walivyoshikwa na Humma, walivyokwenda Madina, wakijibizana kimashairi ya nani? Na Abubakar Siddiq radhiallahu anhu waardha, wakikumbuka Makka, wakawa watamani lau kama wangelikuwa Makka. Abubakar Siddiq atoa ubeti wa mashairi na Bilal ajibu kwa ubeti wa mashairi, kisha wewe atakuwa hajui Kiarabu. Hatunga wewe unajua Kiarabu beti mmoja, tuko na jasho hapa wewe mpaka tuendezao. Kini hakuna. Kwa Bilal alikuwa fasihi, akaadhini kisasa. Almuhim, wa huwa alladhi uriya al-adhan fi an-nawm, huyu ndiye sahaba ambaye aliona ile adhana usikizi Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Sharaka fi qatli Musaylimah al-Kadhdhab. Musaylimah alikuwa ni katika Banu Hanif, ambao leo ni manatiq zilizo katika upande wa Riyadh mamlaka. Alidai Mtume na watu wake taasuba na ule ukabila wakamnusuru, lakini wengi walikuwa wajua ni kadhabu. Na huyu alidai Mtume tangu wakati wa Mtume sana, kumwandikia barua Mtume sallam kumwambia tugawanye mimi na wewe, mimi nitakuwa huku na wewe kuwa huku, sote mitume tumtumilizwe. ndomtu sallama akasema ashhadu annaka musaylamat alkadhdhab, akamwita musaylamat alkadhdhab, akajulikana kama musaylamat alkadhdhab. Huyu bwana baada ya kufariki kwa mtume sallama alikusanya jeshi kubwa sana wakati wa khilafa Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu warḍa. Abubakar as-Siddiq akatuma kikosi cha jeshi kwenda kumpiga vita, na vita vilipiganwa vikubwa sana, vilikuwa ni vita vikubwa sana wengi, na hii ndio miongoni mwa sababu Umar Khattab akatoa fikra ya fani ya kukusanya Qur'an, sababu wengi katika qurraa as-sahaba walikufa katika vile vita. Alikuwa na jeshi, ana nguvu, lakini akapigwa vita mpaka akauawa, na aliyemuua ni Wahshi radhiyallahu anhu warḍa. Akawa yosema nilimuua mtu mbora katika Uislamu, alikusudia Hamza, na alhamdulillah leo nimemuua muovu kabisa katika makafiri unani Musailama. Alipouawa Musailama akaishwa na nguvu, wakashindwa Banu Hanif. Huyu ni katika masahabu waliohudhuria katika vita hivyo, bi maana alipigana jihad mpaka baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bado yuko katika ile ile sera aliyomwacha nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu mustalqiyan ay na'iman ala qafahum, alimkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam amelala. Kiswahili wasema kulala chali, kulala uko mgongo, kulala chali, sio nani jamani, ambiwa tusaidie, ndio hivyo hivyo. Tayeb, kwa hivyo alimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam amelala chali, maana amelala kwa mgongo wake angalia juu. Qawluhu wadi'an ihda rijlayhi 'ala al-ukhra, ameweka mguu mmoja juu ya mwingine. Na hii inawezekana kuwa amepitisha muundi na muundi, au ameweka mguu mmoja juu ya mwingine kwa imesimamiana juu. Yote mbili yawezekana. يستوي في ذلك وضع احدى الرجلين على الاخرى والقدمان ممدودتان او باقامه احدى القدمين وجعل الاخرى عليها. كان جزوت الفيديو يوزكان كو اليويكا مguu mmoja juu ya mwingine kwa namna ya kuwa katika ile sehemu ya muundo ya mwisho imeingia juu ya sehemu ya muundo ya mwisho namna hiyo, au ameweka mguu mmoja ameonyosha hivi wa chini kisha juu ya vile vidole pale akaweka kisigino cha ule mguu mwingine juu hivi. Zote mbili yawezekana, kuna ihtimali. Wa hadhihi al-hay'a yaf'aluha al-insanu ahyanan liraha idha ihtaja ilayha, na namna hii huwa mtu ufanya mara moja moja akitaka kujipumzisha. Kujipumzisha aweka mguu mmoja juu ya mwingine. Wa laysat hay'atan ma'lufatan yaf'aluha al-insanu ibtida'an, si jambo la kawaida kwa mtu kikaa tu anyosha miguu kama mmoja juu ya mwingine, si kawaida. Lakini wakati mwingine ikiwa inahitajia. Falidhalika la tuf'alu ghaliban fil majami'i, mara nyingi katika mikusanyo ya watu hutomuona mtu akifanya kama hivi mara moja moja. Wa inna ma yaf'aluha al insan idha kana khaliyan fil masjid au fi ghayrihi, mara nyingi mtu kujilaza chini na kuweka mguu mmoja juu ya mwingine ufanye kwa msikitini, labda yuko peke yake kwa mfano, hakuna watu wengi, au nyumbani kwake mfano. Au kana baina adadin yasirin min rufqatihi wahtaja ilayha, au yuko na watu wachache katika wenzake akahitaji kufanya hivyo atafanya. Lakini sio useme sasa mtume mwenyewe sasa na malala msikitini akaweka mguu mmoja juu ya mwingine, watu wamejaa hapo wangojea swala, wewe ukajilaza hivi ukaanza kuweka miguu yako hivi, watu wamejaa msikitini, kisha ukasingizia hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, hapo utakuwa umefanya jambo si mahala pake, sababu sio jambo ambalo pengine labda mtu akifika tu yuanza kufanya, mtu anachoka fanya hivyo wakati hakuna watu msikitini. Na sahaba sema nimekuja nikamuona, bi maana nilikuwa kama hakuna watu pale, Mtume salama kafanya kitendo. Waqad rawa Muslim fi sahihihi an Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an ihtimal as-samma. Ihtimal as-samma an yalufa ar-rajulu ath-thawba ala jismihi, yani kama mfano wa bedsheet ile ili ieleweke. Mtu awe hakuvaa chochote ndani, akajifunga, akajizungusha kwenye mwili, hata ana mali pa kutoa nini mikono, meto samma, kama as-sahratu samma mathalan, yetu limefunikwa kila mahali, hakuna tundu. Kwa hivyo hawezi kutoa mikono yake mpaka chini kabisa huko. Sasa aweza kufanya hivi chini, mara huyo anaanguka, watu wana aura yake na ana kitu ndani. Mtume sana makakataza kuvaa nguo namna hiyo, kama mtu kuanzia juu mpaka chini amejifunga shuka, amejizungusha kwenye mwili wake kama mfano wa sandali, kisha ndio yatembea. Mtume sallama amekataza. Qala naha an ihtimal as-samma wal ihtiba fi thawb wahid, kufanya habwa ile na nguo moja na ndani uko uchi. Unaona amejizungushia nguo hivi, angeti habwa ile tuonyesha haia, kisha yani kuangalia juu hivi mbinguni, yani huko ndani hana kitu. Sasa pale pia kuteleza teleza veki anguka, ikawa balaa, ikawa mpata shika pale, ajue vute huko, ajue vute huko, ajue vute huko, ikawa ni Mtume salama akakataza kitendo kama hiki. Walihtibai fi thawbin wahidin, yeye amekataza. Wa an yarfa'a ar-rajulu ihda rijlayhi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala dhahrihi. Sahihi hadithi hapa yapinga ile tunaona pale. قال أهل العلم في الجمع بين الحديثين يحمل حديث النهي فيما إذا كان الإنسان لا يأمن أن تنكشف عورته كالمبتزر. أسمى يبيب وهي مكتاز كتك حديثه ويلي أنباه هنا من يكون كان عورات كما ليفا إزاري ومفاك كوي كيش من لكو جلازة كم أمود جوا منجيني anayepita kwa mbali aweza kuona aura yake. Kwa kama huyu amekatazwa. Amma in amina dhalika kalmutasarwil fala haraja alayhi, mtu amevaa suruali ndani ya kanzu kwa mfano, hata kifanya hivyo haonekani aura yake, kama huyu ameruhusiwa kwa namna tuliyotaja hapo juu. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. قوله احتبى بيديه، الاحتباء هو أن يجلس الإنسان على مقعدته ويضم البطن والساقين إلى الفخذين ويقبض بيديه من أمام ساقيه أو يدير قطعة من القماش من وراء الظهر بدلا من اليدين وهي جلسة تريح البدن. احتباء نمتقك vile nilivyoeleza hapa, kukaa kwenye makalio yake kisha akakusanya tumbo lake na miundi yake kwenye mapaja yake pamoja hapa, kisha akashika kwa mikono yake kwa mbele ya nini ya miundi yake, au aweza kutumia kitambara. Hapa si sana kuona, lakini najua Yemen hutumia sana sana sana kile kilemba, mtu akikaa chini akivua akizungusha kishindo. Yaani kuna namna wafunga bila kufunga fundo. Kishika vizuri ukikaa umekaa. Sasa ni kikao ambacho chapumzisha maungo. Na ndio maana Mtume sana makakataza siku ya Jumaa, yani katika khutba ya Jumaa usikize huku umeka vile. Kwa nini? Kwa sababu yaleta usingizi. Yakuletea usingizi. Kwa Jumaa usifanye hivyo. Na pia baadhi ya ulama wataja pesi katika adabu katika vikao vya ilmu. Sababu vile ni kikao cha leta usingizi, akikaa ile darasa atusikiliza, maanake ule mgongo wa kumzika kama mtu kuwa ametegemea ukuta vile. Lakini sasa ile yamzuia vizuri sana. Habu wazauzwa kule Yemen, nakumbuka wauza ni kitambara kimeshonwa hivi raundi pana hivi, ukiweka kwenye mgongo hivi na magoti yako yakaa vizuri, weka kitabu chako pale kama utakusoma darasa, weka hiyo kama umekaa kwenye kochi sawa, kwa hiyo upata kupumzika. Ikiwa mtu mara nyingine amekaa sana hivi aumwa na mgongo, anaweza kunyanyua mgongo wake kisha akakaa. kwa namna hii. Sasa kule nafikiri Ahmed leo Yemen utaona kila mtu amebeba kwenye zauzo hapo pia. Si sana lakini hapo tutumie. Lakini ile nyembamba ile yaumize. Hapa zauzo show na zile nyembamba zile. Ile nyembamba hivi kama ime, kama mfano kanzu ikikatwa chini. Kiasi ile ukishika na kufinya finya huko mgongo, lakini kule Yama nakumbuka watengeza pale kisha waitia sponge aswa ndani. Waitia sponge ndani. Ndio kikao pumzike vizuri. Kwa hivyo kiivaa hivi round kiweka magoti yako pale na mgongo wako uvutika na ile magoti wakaa wapumzisha mwili wako. Au waweza kutumia imani ile kilemba kile ukakitoa ukaweka mgongoni ukazungusha kwenye magoti kisha ukafunga ukakaa. Fikiri mshaona jamaa zangu kufanya hivyo. Lakini wafanya ukiwa na magati. Allahu musta'an. Watughni al-insan 'an al-ittika' ila jidarin aw nahwihi. Na hiyo mtoshiliza mtu kutokamana na kuegemea katika ukuta. Badala ya kuegemea katika ukuta kitumia hii yatosheleze. Wa qadiman qalu al-ihtiba'u hitan al-arab. Al-ihtiba' ni ukuta wa Waarabu, sababu Waarabu walikuwa sana wakifanya. وقد وردت في هيئة جلسته أحاديث أخرى غير هذه منها ما جاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في سنن أبي داود بإسناد ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا زيكو حديث نجيل زميليزا نمنا لبقوة كام تونس صلى الله عليه وسلم كما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وسلم الكوم توب سلم كي مريزة كسول صلاة الفجر تربع التربع نقول كوكا أمباكو سكويزي مكا كيكاو شاكولا متيلج أمباكو وينج مكاج ألكوا كيكا هيفو متوب سلم أمتاج الله سبحانه وتعالى كوانزيا بعد الفجر مباكا جوا لكي تشموزا عليه الصلاة والسلام كلا سيكو بعد الفجر ألكوا كيكا بالي بالي نقول صليشا كيكيوكا يوكا بالي أفانيا ذكر mpaka jua linapochomoza kama anavyoeleza Jabir bin Samura radhiyallahu anhu wa ardha. Alhamdulillah, niko nataka kuingia kwenye mlango unaofuata kidogo, lakini naona wakati umetusukuma sana. Tasomi hapo mlango unaofuata inshallah, tutasoma katika juma litakalokuja inshallah ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله.